بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Möhtərəm müsəlmanlar, möhtərəm qardaşlar, Allah Teala bizə çoxlu, saysız, hesabsız, zahiri və batini nemətlər bəxş etmişdir. Və hər bir nemətin tamamlanması da dinlə olur. Əgər din olmasa, heç bir nemət tamam olmaz. Bu nemətlərin içərisində ən uca, ən əzəmətli, ən dəyərli nemət din neməti, hidayət nemətidir. Və bu din nemətinin üzərində də insanın sabit qalması, ölən günə qədər hidayət üzərində sabit qalması da asan iş deyilmiş. Çox çətindir, ağırdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm necə ki, Ənəs radiyallahu anhdan gəlir, bu duanı çox edərdi. Yə müqallibəl qulub təbbiq qalbi alə dini. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Ya Rasulallah, əmənnə bik və bimə ciqtə bih. Sənə iman gətirdik və sənin gətirdiklərinə də iman etdik. Fəhəl təxafu aleynə, sən bizim üçün qorxursan mı? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, nəam, bəli. Ləənnəl qulub beynə usbu'ayni min asabi'illah yuqallibuha kəmə yəşə. Çünki qəlblər Allah Teala'nın barmaqlarından iki barmağı arasındadır, istədiyi kimi çevirir. Və salihlərin də duasında keçir ki, Rabbənə, həblənə, Rabbənə, lə tuzigh qulubənə, bə'də iz hədəytənə, və həblənə min lədunkə rəhmə, innəkə əntəl vəhhab. Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra, doğru yola hidayət etdikdən sonra qəlbimizə əyrilik salma. Bizə öz dərgahından rəhmət, mərhəmət bəxş et. Və şeytan da bütün gücü ilə insan oğlunun, Adəm övladının yolunda duraraq onun dinini korlamaq istəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnə arşə iblis aləl bəhq fəyəb'atü sərayə fəyəftinunən nəs. İblisin taxtı dənizin üzərindədir. Və öz qoşununu oradan göndərir. İnsanları fitnəyə salmaq üçün. İnsanları fitnəyə salmaq üçün qoşununu göndərir və onların içərisində ona ən yaxın olan ən böyük fitnəni törədəndir. Və fitnələr də insanın dininə təsir edən ən şiddətli, ən təhlükəli amillərdən sayılır. Çünki fitnələr yaş bilmir, ölkə bilmir, ölkə tanımır. Və fitnələr zamanı qəlblər yoxlanır, qəlblər imtihana çəkilir və qəlblərdə olan sidq, doğruluq və əyrilik şübhələr üzə çıxır. Və hər bir qəlbə fitnə üz verir. Və kimisi o fitnələrdə həlak olur və digərləri isə nicat tapır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Tu'radul fitən على القلوب كالحصير عودا عودا. Fitnələr insanın qəlbinə həsirin çubuqları ərz edildiyi kimi bir-bir insanın qəlbinə ərz olur. Fəyyü qəlbin uşribəhə nukitət fihi nüqtətun səvdə. Və hansı qəlbə o hoparsa, yəni hansı qəlb o fitnəni qəbul edərsə, o qəlbə qara nüqtə düşür. Vəyyü qəlbin ənkərəhə nukitət fihi nüqtətun zeybə. Və hansı qəlb o fitnəni rədd edərsə, inkar edərsə, o qəlbə ağ nöqtə düşür. Və fitnələrin də sayı çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitnələrin çoxluğunu vəsf edərək buyurmuşdur ki, Bədiru bil əməli fitənən təqita'il leylil mudlim. Qaranlıq gecə parçası kimi fitnələr gəlməzdən əvvəl əməllərə tələsin. İbadətə, salih əməllərə tələsin. Çünki salih əməllər fitnələr gəlməzdən əvvəl və həmçinin fitnələr gəldikdən sonra da insanın qorunması üçün ən mühüm amillərdən biridir və buna görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, əməllərə tələsin. Dedikoduya yox, əməllərə. Və həmçinin elə bir ev olmayacaqdır ki, ora fitnə girməsin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor İnni le ara mevaqi'al fiten filale buyutikum ke mevaqi'il qadr. Mən fitnələrin sizin evlərinizin içərisinə düşməsini yağış dənələrinin düşməsi kimi görürəm. Və hər dəfə nimət gəldiyi zaman, nimətlər yeniləndiyi zaman nimətlərlə yanaşı da fitnələr də nazil olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gecə oyanır və deyir ki, Mədə unzilə hədihi leylə minəl xəzəyin. Mədə futihə leylə minəl xəzəyin. Bu gecə nə qədər xəzinələr nazil edilmişdir. Və sonra buyurur, Və mədə unzilə minəl fitən və nə qədər fitnələr nazil edilmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dövründən nə qədər uzaqlaşdıqca və bir o qədər də fitnələr də çoxalır. Fitnələr də zahir olur. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمِ وَتَقْفُرَ الزَّلَازِلِ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ وَتَظْهَرَ الْفِتَنِ. Yəni, qiyamət qopmayacaqdır, elm qaldırılmadıqca. Yəni, qiyamətdən əvvəl elm qaldırılacaq və cəhalət yayılacaqdır. Və zəlzələlər çoxalacaq, vaxt yaxınlaşacaq və fitnələr zahir olacaqdır. Hətta fitnələr insan ölən günə qədər insanda davam edəcək və bəzən insanı məhv edəcək fitnələr və bəzən də tədricən gələcəkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, اِنَّ اُمَّتِي هَذِهِ جُعُلَ عَافِيَتُهَا فِي اَوَّلِهَا. Ümmətimin afiyyəti, əminamanlığı, rahatlığı, yəni afiyyət elə ki, insanın bütün problemlərdən, bir çox problemlərdən salamat olması, yəni o ümmətimin salamatçılığı ümmətin əvvəlində edilmişdir. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. Və axırında isə, yəni qiyamətə yaxın, bəlalar, müsibətlər, sizin xoşlamadığınız işlər baş verəcəkdir. Və təciyu fitnətun fəyuraqqiqu bə'duha bə'da. Və fitnələr gələcəkdir. Fitnələr bir-birini, biri digərini yumuşaldacaqdır. Yəni, bugünkü fitnə, dünənki fitnədən şiddətli olduğuna görə, artıq dünənki fitnə insan üçün yüngül görsənəcək. Və sonra sabahki fitnə bugünkü fitnədən daha şiddətli olduğunu bugünkü fitnə insan üçün daha yumuşaq, daha yüngül görsənəcəkdir. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُحْلِكَتِ. Və mümin deyəcəkdir ki, mənim həlakim buradadır. Hər dəfə yeni fitnə çıxdığı zaman artıq mən burada həlak olacağım deyəcək və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edir. Və buyurur ki, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ. Və kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil olmaq istəyirsə, Hər insan istəyir bunu. Əgər kim həqiqətən bunu istəyirsə, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil olmaq. Allah Teala Quranda da buyurur ki, "Mən zuhziha anin nari və udkhilal cennete faqad faz." Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil olarsa, artıq nicat tapmışdır. Və burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq və cənnətə daxil olmaq istəyirsə, fəl tətihi maniyyatuhu və huwa yu'minu billahi vəl-yawmil axir və liyati ilən-nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilayh." Ölümü gəldiyi zaman cənnətə girmək istəyirsə, cəhənnəmdən uzaqlaşmaq istəyirsə, ölümü gəldiyi zaman Allaha və qiyamət gününə iman gətirərək ölsün və özünə rəva bilmədiyi şəkildə insanlarla davranmasın. Özünə rəva bilmədiyi şəkildə insanlarla davranmasın. Və buna görə fitnələrin təhlükəsi böyükdür. Kim fitnələrə yaxın olarsa, fitnələr onu qapar və kim onun ətrafında dolaşarsa, fitnələr onu içərisinə düşürər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, "Mən təşərrəfə ləhə təstəşrihu." Yəni, kim fitnələrə baş qaldırarsa, boylanarsa, fitnələr onu qabağına qatar. Elə fitnələr vardır ki, insanı dindən çıxardır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, "Yusbihu rəcru müminə və yumsili kəfirə." Vaxt gələcək, insan mümin olaraq sabahlayacaq və kafir olaraq axşamlayacaqdır. Və yaxud mümin olaraq axşamlayacaq və kafir olaraq sabahlayacaqdır. Və dinini ucuz bir şeyə görə satacaqdır. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا Nəvavi Rəhməlullah deyir ki, bu da nəyə görədir? Fitnələrin şiddətli olmasına görə. İnsan bir gün ərzində bunu dəhşətli dərəcədə çevriləcəkdir. Səhər mümin olan insan axşama kafir olacaqdır. Şirk fitnəsi də ölümdən daha şiddətlidir. Və bu şirk fitnəsinin və şirk fitnəsindəndir ki, insanların bəziləri elə zənn edir ki, ölülər eşidir və onları çağırdığı zaman onların dualarını eşidir. Halbuki Allah Teala Quranda onların şübhəsini rədd etmişdir. Fatır surəsi 13-14-cü ayələrdə Allah Teala buyurur: "Vəlləzîne ted'ûne min dûnihî mâ yemlikûne min qıtmîr." Sizin Allahdan qeyri çağırdıqlarınız çərdək qabığına belə malik deyillər. "İn ted'ûhum lâ yesmeu du'âakum və lâu semi'u nestecâbu lekum və yevmel qiyâmeti yekfurûne bi şirkikum və lâ yunebbiuke mitlu habîr." Əgər siz onları çağırsanız, onlar sizin duanızı, çağırışınızı eşitməzlər. Və eşitsələr belə cavab verə bilməzlər. Və qiyamət günü onlar sizin onları Allaha şərik qoşmağınızı da inkar edəcəklər. Və bunu Allah kimisinə heç kəs xəbər verə bilməz. Və həmçinin şirkin fitnəsindən, təhlükəsindən də olur ki, şirk, xüsusən də böyük şirk, insanın ömür boyu etdiyi bütün əməllərin üstündən xərc çəkir, batil edir. Allah Teala Zümer Suresi 65. ayə buyurur: "وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ." Artıq sənə və səndən əvvəlkilərə vəhy olundu ki, əgər sən Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin batil olar. Yəni 50 ilin, 70 ilin ibadət hamısı zay olar və xüsrana düşənlərdən olarsan. Əgər bir əməl ixlas üzərində olmazsa və nə qədər o əməl çox olsa belə, o əməl insandan qabul olunmaz. Və buna görə də riyakarlıq insan etdiyi əməli insanlar görsün, tərifləsin, eşitsin deyə etməsi dəccalın fitnəsindən daha şiddətli olur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ələ uxbirukum bimə huvə axfafu aleykum indi minəl məsihid dəccal." Mən sizə, mənə görə, sizin üçün dəccalın fitnəsindən də daha şiddətli olanı, daha qorxulu olanı, daha çox qorxduğumuz səfərə verinmi? Dedik ki, bəli, ya Allahın elçisi. Dedik ki, şirk-ül xafi, gizli şirkdir. Gizli şirkdir, yəni riyadır. Və həmçinin bu fitnələrə daxildir. İnsana nemət gəldiyi zaman və yaxud başına bir müsibət gəldiyi zaman əməlləri tərk etməsi, dini tərk etməsi, itaati tərk etməsi. Allah Teala Hac suresi 11. ayette buyurur. Ve minen nasi men ya'budullah ala hal. Yani insanlardan eller vardır ki şek üzerinde, yani bir taraf üzerinde Allah'a ibadet ederler. Fein asabehu hayr itma'anlemi. Ona bir hayır yüz verdiği zaman, nimet geldiği zaman onunla teskinlik tapar. Yani bu din yaxşı dindir ki işlerim yaxşı getirir. Meyve getirenler ve heyvanları bağladığı zaman demek bu din yaxşıdır ve ona göre əməl eder. Ve in asabethu fitnetun qalaba ala vecihi, ona bir musibet yüz verdiği zaman o üz döndürür, arka çevirir. Ve Allah Teala buyurur, hasira dunya vel ahira, zalika huvel husranul mubin. O insan dünyasını ve ahiretini uduzmuştur, ziyana uğramıştır. Ve esil ziyana uğramak da ele budur insan hem dünyasını ve ahiretini uduzması. Ümumiyyətlə, ülfət, yani müsəlmanların bir olması ve xüsusən də haqq üzərində kəlmələrinin cəm olması İslamın qüvvələnməsi üçün və həmçin İslam əhlinin qüvvətli olması üçün əsaslardan biridir. Və Allah Teala Quranda ayrılıqdan, dəstələrə bölünməkdən, parçalanmaqdan çəkindirir. Rum surəsi 31-32-ci ayələri Allah Teala buyurur. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklərdən olmayın. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا O müşriklerden ki, o kimselerden ki, onlar dinlerinde ayrılığa düştüler, parçalandılar, firqe firqe oldular. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman ilk gördüğü işlerden birincisi, Oğuz ve Hazreç kabirlerinin arasını birleştirmek ve Ansar'la muhacirleri birbirine kardeş etmek olmuş. Ve hemşinin buraya aittir, yani mübahiseler, ayrılık, insanların, kardeşlerin birbirinden üz çevirmesi de fitnelerdendir. Birbirine küsmek, ayrılık, bu da fitnelere aittir. Necek İbn-i Teymi Rahmetullah deyir, o fitneler ki insanları birbirinden küsmeye, ayrılmaya getirip çıkardır, bu da fitnelerdendir, kılınca çatmasa bile, yani gertle çatmasa bile. Yani Allah Teala insanı hürmetlendirmiş, fəziletli etmiştir. Ve Müslümanın kanını ve hürmetini ucakmıştır. Ve ahir zamanda ise salih hemen azalacak, iman zayıflayacak ve insanlar Allah'ın koyduğu kadaralara karşı bir yana yanaşacaklar. Ve bu da fitnelerdendir. Fitnelerden çoklu qətlin, yani ümmette Müslümanların arasında qətlin çoxalması. Hadis-i de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, وَيَكْتِرُ الْحَرْجِ Ve her çoxalacaktır. Ve soruşurlar, ya Resulullah, her şey nedir? Ve deyir ki, qətildir. Yani Müslümanların birbirini öldürmesi. Ve fitnelerin çoxalması ile dan çox artırılacak. Hiçbir sebep olmadan. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'deki geçen hadiste buyurur, لَيَتْيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِ الْقَاتِلُ فِي اَيِّ شَيْءٍ قَتَلْ وَالْمَقْتُولُ عَلَى اَيِّ شَيْءٍ قُتِلْ Yani vah gelecektir, öyle bir zaman, öyle bir dövül gelecektir ki, katil, yani insan öldüren, Müslümanı öldüren neye göre öldürdüğünü bilmeyecek. Ve öldürülen de ne için öldürüldüğünü bilmeyecektir. Eğer senin elin bu işlerden salamat kalıpsa dilini de koru. Müslümanların namusuna dokunmaktan dilini koru. Hemçinin fitnelerden mal fitnesi. Bu ümmetin büyük fitnelerinden biri de mal fitnesi. Necek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Fitneti ümmeti filmel. Ümmetimin fitnesi maldadır. Ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem mal fitnesinden Allah'a sığınardı. وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ Ve duasında değerli ki Allah'ım ben sana zenginliğin fitnesinden ve kasıblığın fitnesinden sana sığınırım. Ve hemçinin ümmeti için çok mal toplamaktan ve mal uğrunda yarışmaktan korkmuştur. Necek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur. Vallahi mel fakra akşa aleykum. Yani Allah'a hamd olsun ki ben sizin için kasıblıktan korkmuram. Velakin akşa en tubsada aleykumud dünya. Ben korkuram ki dünya sizin için açılar. Temabusetat ala men kâne kablakum. Sizden evvelkilere açıldığı kimi. Fetenafesuha kemâ tenafesuha. Yani onların öpüştüğü kimi, yarıştığı kimi o dünyanı toplamakta, cem etmekte siz de yarışarsınız. Ve onları helak ettiği kimi siz de helak eder. Ve hemşin malı fitnesindendir ki, malı nece geldi toplamak, yani halal ve harama bakmadan. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. Yani bak gelecektir ki insan malını hardan götürdüğünü, yani hardan kazandığına fikir vermeyecek. Halaldan yoksa haramdan. Ve hemşinin buna ayrı olan fitnelerden, mala dair olan fitnelerden biri de olur ki insan kazandığı mal hakkında həsli etməsi, yəni o malı vacib olan yerə xərcləməməsi və həmçinin malına görə, mal dövlətinə görə kasıblara xor baxması, yəni yuxarıdan aşağı baxması və yaxud o malına görə asiliyə yönəlməsi, yəni mal onun günah etməsinə səbəb olması və insanlara qarşı təkəbbürlük etməsi və unutması ki, ona malı verən Allah Taalədir, o niyəməti verən Allahdır və həmçinin malı əldə etmək üçün, dünya malını əldə etmək üçün dinini ucuz bir şeyə satmasıdır. Necə hədisi Peygamber Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Yəbi'u dinuhu bi'aradil minəd-dünya." Yəni bax gələcək insan dünyadan ucuz bir şeyə görə dinini satacaqdır. O xoşbəxt insan kimdir? Xoşbəxt insan Allah Taala'nın ona olan bəxşi ilə, yəni Allahın bölgüsü ilə razı qalan, Allahın bölgüsü ilə qani olan və o malı halaldan toplayan və yəqin olaraq biləndir ki, o neyməti ona verən Allahdır, Allah Taalədir və buna görə Rəbbinə şükr edəndir, Rəbbinin qarşısında təvazökar olandır və həmçin Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı təvazökardır və eyni zamanda o malı Allahın rızası üçün xərcləyən insan, xoşbəxt insan sayılır. Və həmçinin fitnələrdən biri də evladlardır. Evladlar dünya həyatının ziyinəti bəlbəzəyidir. Allah Teala onlarda bir imtihan, bir fitnə etmişdir. Deyəcək Allah Teala buyurur, Təqabun surəsi 15-ci ayədə İnnəmə əmvalukum və əvladukum fitnəsi, mallarınız və evladınız fitnədir. Yəni bir imtihandır və onların fitnəsinə aiddir, onları evladları din üzərində bölütməmək, din üzərində tərbiyə etməmək və həmçinin onlar üçün malı halaldan qazanmamaq və onlar üçün insan itaati tərk eləməsi, evladlarına görə harama düşməsi, bu da fitnələrdən sayılır. Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala hər birimizi fitnələrdən qorusun, zahiri və batini fitnələrdən. Amin. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Möhtərəm müsəlmanlar, bilməliyik ki, fitnələrdən qorunmaq üçün mütləq Allahın yardımı olmalıdır. Yəni Allah Taalanın qorunmadığı insan salamat qala bilməz. Yəni insanın salamat qalması üçün din üzərində, hidayət üzərində Allahın yardımı olmalı. Yəni Allahın qoruduğu kimsə salamat qalır. Çünki Allah Teala buyurur: "Vəmən yuridillahu fitnətəhu fələ təmlikə ləhu minəllahi şeyə." Allah Teala bir kimsənin fitnəsini istəyərsə, yəni onun azmasını, azğınlığına düşməsini, sən onun üçün Allaha qarşı əlindən heç nə gəlmir, heç nə edə bilməzsən. Və buna görə də yəni fitnələrdən qorunmaq üçün ən güclü amillərdən, səbəblərdən biri də duadır. Ən güclü silah duadır. Dua möminin hər bir anda bir silahıdır. Həm firavanlıq anında və həmçinin də müsibət anında. Buna görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrə fitnələrdən qorunmağı, Allaha sığınmağı əmr etmişdir və buyurmuşdur ki: "Təəvvəzu billahi minəl fitəni mə zəhərə minhə və mə batən." Bütün fitnələrdən, zahiri və batini, daxili bütün fitnələrdən Allaha sığınır. Və sahabələr dərhal boyun əyərək dedilər ki: "Nəuzu billahi minəl fitəni mə zəhərə minhə və mə batən." Bütün fitnələrdən Allaha sığınırıq, zahiri və batini fitnələrdən. Hətta bunun nə qədər mühüm olmasına görə beynində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bunu namazda oxumağı, təşəhhüdün axırında oxumağı da, yəni fitnələrdən sığınmağı əmr etmişdir. Və həmçinin insan əgər fitnələrdən salamat qalmaq istəyirsə, uzaq olmalıdır. Fitnələrdən uzaq olmalıdır. Fitnələrə başını qaldırmamalıdır. Fitnələrə daxil olmamalıdır. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Sətəkunu fitən." Fitnələr olacaqdır. "Əl-qaidu fiha xeyrun minəl-qaim." Fitnələr zamanı oturan, ayaq üstə durandan xeyirlidir. وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِ وَاَيَقْ سُدَ duran yürüyen insandan daha hayırlıdır. وَالْمَاشِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِ وَفِتْنَلَرْدَ seyyeden, yani hareketle, süratle hareket eden yürüyenden daha şiddet, yani yürüyen ondan daha hayırlıdır. مَنْ تَشَرَّفَ لَا تَسْتَشْرِفُ kim fitnelere boylanarsa, kim fitnelere boylanarsa, yani başını kaldırarsa fitneler onu kabağına yapar. Yani fitneler onu mahveder, helak eder. Ve sonra tövsiyedir. فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً اَوْ مَعَادًا فَلْيَعُدْ بِهِ kim fitneler zamanı sığınacak ve kaçacak bir yer tapırsa kaçsın, sığınsın, yani uzak olsun. Yani fitnelerden uzak olsun. Yani bu da onu bildirir ki, yani fitneler zamanı eğer insan salamat kalmak istiyorsa ondan uzak olmalıdır. İbn-i Hacer Rahimullah bu hadisin şerhinde deyir ki, bu hadis fitnelerden çekindirir. Ve hemçinin insanı heveslendirir ki fitnelerden uzak olsun ve fitnelerin şerri insanın o fitnelere alüde olmasına göre, fitnelere bağlanmasına göredir. Ne kadar insan birçok fitnelere bağlanarsa bir o kadar da insan o fitneye düşer, fitnenin alovundan ona daha çok tokunar. Eğer insan istemirse o tokunsun, o mesuliyet olsun, ona göre uzak olmalıdır. Ve hemçinin insanı koruyan amillerden biri de şer'i elimdir. Şer'i elimdir. Düzgün Kur'an ve sünnet hakikaten yani ismettir, yani insanın korunmasına sebebdir. Ona göre yani vakt azdır. Vakt azdır. İnsan yani o değerli vaktini kiminse başının mesulü yok, dedikodu yok, Allah'ın kelamını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesini okumaya yönelmeli, ayırmalı. Ama görürsün insanlar ne kadar yani boş boş manasız sözlerin üzerinde mübahis edirler. Ama onun əvəzine ayet getirerek o Allah'ın emrine yönetseler ne kadar hayır ve bereket yani. Ona göre yani sebep nelerin çoğalması sebeplerinden biri de Kur'an ve sünnetten uzak düşmeyimiz olur. Ve çok vakit değil Kur'an ve sünnet ama görürsen ki danışıklarımızın ne Kur'an ayeti var ne hadis var. Ancak söz. Yani insan ya özün başını məsulunu danışır və yaxud da kiminsə başını məsulunu yani danışır və buna görə də xeyir və bərəkət də azalır. Ona görə görsən ki, problemlər çoxalıb, fitnələr var, çəkil Buxarını oxur. Səhih Müslimi oxur və Quranı oxur və görəcəksən qəlbin necə rahatçılıq tapır. Çünki yani bunların ikisi də vəhiydir. Quran da vəhiydir, hədis də vəhiydir və bərəkət də elə oradadır. Şer'i elim insanın beden üzlerini şehvetlerden koruyor ve hemçinin kalbini de şüpheli etkarlardan koruyor. Ve hemçinin insanın korunması için amillerden biri de yaxşı yoldaşlarla dostluk etmesi, onlarla birlikte olması ve o dostlar ki seni xeyre yöneldir ve günahlarını sana deyir, senin günahlarını çekindirir, onlarla dostluk etmez. O kimseler ki yani seni fitneye sürükleyip o insanlar dost olabilmez ve seni seven insanlar sayılabilmez. Ve hemşinin salih emellerdir. Salih emeller. Yani bu da çok mühimdir. Salih emelleri çoxaltmak. Yani evvelki hadis de buna dəlildi. Peygamberin sallallahu aleyhi buyurur. Bədiru bil əməli fitenen kapita'i leyli muhrim. Yani karanlık gece parçası kimi fitneler gelmezden evvel emellere tələsin. Ve açık aydın dəlildi ki insanı fitneler zamanı koruyan əməllərdir, salih əməllərdir. Və xüsusən də gecə namazına qalxmaq. Gecə namazına qalxmaq insanı o fitnələrdən qoruyur. Çünki insan əməlini çoxaltdıqca əmrlər, yəni vaciblər, sonra sünnələri çoxaltdıqca bir o qədər insanın Allahın dostluğundan olan payı artır. Əgər insanın Allahın dostluğundan payı artarsa və bir o qədər də Allah Teala'nın ona olan yardımı çoxalır. Və nə vaxt insan azaldır, sözsüz ki, insan danışır çoxaldığı zaman əməl azalır. Və əməl azaldığı zaman Allahın dostluğundan payı azalır. Və pay azaldığı zaman Allahın ona olan yardımı da azalır. Ona görə insan əgər qorunmaq istəyirsə və bilməlidir ki, Allah Teala öz evliyalarını, öz dostlarını qoruyur. Və onu qazanmaq üçün də yol, əmirlər, vaciblər və ondan əlavə olaraq da müstəhəbləri, sünnələri yerinə yetirməkdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, el-ibadetu fil harci ke hicratı ileyye. Yani herc meclik zamanı, yani vəziyyətin karıştığı zaman, dedikodu zamanı, olunan ibadet, mənə tərəf olunan hicrətə bərabərdir. O vaxtda edilən ibadət nəyə bərabərdir? Hicrətə bərabərdir. Gör, nə qədər mühümdür. Amma çox təəssüf olsun ki, yəni belə bir zaman insanlar ibadətə yönəlmək əvəzinə, duaya yönəlmək əvəzinə dedikoduya yönəlmək. Və artıq yəni fitnəni alovlandıranlardan olurlar, Allah korusun. Amin. Və buna görə də insan həlak olanların çoxluğu ilə aldanmamalı və həmçinin haqq yolunda gedənlərin azlığı ilə də yəni darıxmamalı və həmçinin o insan baxmamalı ki, azanlar, həlak olanlar çoxdur, insan nicat olana baxmalıdır. Yəni kim nicat tapıb, yəni salamat qalıb, ona baxmalıdır ki, necə o insan salamat qalıb, necə o insan nicat tapıb, ona baxmalıdır. Özü də nicat tapması üçün və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala hər birimizi zahiri və batini fitnələrdən qorusun. Amin. Hər birimizi haqqı haqq olaraq göstərsin. Amin. Mövbətdə getsin. Amin. Batili batil olaraq göstərsin. Batilər. Amin. Batildən çəkindirsin. Amin. Subhan Rabbika Rabbil İzzati Amma Yasifun. Və səlamu aləyhi və səlləm.